Bir adam, karısı ve yaşlı babası, kadın kayınpederini istememekte, huysuzluk etmekte, evin huzurunu bozmaktadır. Bir gün kocasına, "Bey, bey, bezdim, bezdim, bir gün göremedim, gençliğim gidiyor, ya ayrılalım, babanla kal, ya da al babanı al da nereye getirirsen getir, beraber kalalım. Yoksa ben gidiyorum." Adamcağız şaşkın, biraz da sitemli bir vaziyette, "Ne diyorsun hanım? O benim babam. Öldüreyim mi? Atayım mı? Kimi var bizden başka bakacak?" dese de karısı ısrar da ısrar ediyordu. Adam baktı olacak gibi değil. Babasını dağa bırakmaya karar verdi. Yanına oğlunu da alarak yola koyulurlar. Babasına da, "Baba, torununla beraber dağa oduna gidiyoruz. İstersen sen de gel," der. Baba, gelinin dığdırını dinlemektense onlarla beraber dağın yolunu tutar. Yola koyulur, dağlara çıkarlar. Ormanların içlerine girip bir müddet gittikten sonra babasına, "Baba, sen burada biraz dinlen, biz de odun toplayalım," der ve oradan ayrılırlar. Odun toplamadan babasını orada bırakarak dönerler. Yolda oğlu, "Dedemi almadık baba." "Dedeni oraya bıraktık. Artık ihtiyarladı. Orada kalacak." Torun ısrar eder, "Ben dedemi isterim." En sonunda babasına ne dese de desin fayda etmeyeceğini anlayan çocuk, "Baba, sen ihtiyarladığında ben de senin gibi seni getirip dağa mı bırakacağım?" der demez, adamın aklı başına gelir. Babasını almaya karar verir. İhtiyar, kendisini almak için yoldan geri dönen oğluna, "Evladım, sen beni bırakıp gidemezsin. Çünkü ben babamı bırakmadım. Ölünceye kadar hizmet ettim." Adam babasını alıp eve getirir. "Bu dünya esme bulma dünyası," diyor. "Sen ne yaparsan sana da onun aynısı yapılacaktır." Olacak sonun düşün, girmeden kabre başın. Henüz ben gencim deme, beklemez ecem yaşın. iken yok olursun. Şükreyna derdine, gün gelir toz olursun. Olacak sonun düşün, girmeden kabre başın. Henüz ben gencim deme, beklemez ecel yaşın. Yaşlı fakir zengin ayırmaz kalan eder. Gelirse canın alan, malın ne fayda eder. Olacak sonun düşün, girmeden kabre başın. Henüz ben gencim deme, beklemez ecel olacak sonun düşün, girmeden kabre başın. Henüz ben gencim deme, beklemez ecel yaşın.